ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا دا احزاب واقعه اتر دې په بیان شو چې مشرکین د مدینه ناګر چا پیر د محاصری په شکل باندې کېناستل دایو دای راځه نوا چې موږ بګنی مسلمانان محاصره کوو او ډېر ورځې انتظار به بدې کې راځي بلکې هغه ویلو چې ورزو او بس حمله ده واپسې دا نو بدې کې په دې محاصره کې بدې باندې 15 ورځې تیرې شو چې لږ زره فوج یو په یو صحرا کې دی رہی نو دا ډېر می تکلیف ده او خان بالا لای او به پیدا کوي څه دکانونه نشته چې دا هغې نه سودا وکړي څه میله نه ده چې خلکو د بار نه سامان راوړی دی او دوی به دا اخیستل وکړي خپله خرچه کوي نو د دې د وجې نه دا غزوه ډېره مشکله وه دې کافرو ته هم لیکن یو غیرت د جاهلیت را اخیستي و د خپل جاهلیت غیرت او د هغې دپاره دا دونه سخته برداشت کوله لکه څنګه چې قران دا تعبیر کړی دی ان تکونو تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون ای ایمان والو تاسو ته در رسی او کافر تم رسی او تاسو د الله نه امید لري او غي امید نه لري دای د جنت امید نشته د الله د رضا کول او د اجر او د ثواب امید نشته خو صرف خپل خبره د پاسه کول دا ټول کفار اوس د دې لپاره لګی دي صرف خپل خبر د پاسه کولا غلط دین د پاسه کول نو دا محاصره د مسلمانانو دی 15 فرجه وکړه لا راو ته بند و صرف دا یو لار د بنو قریظه شرکه دغه کسان د مدینه د هغه طرف جنگ وکي او مونږ یې د بل طرف وکړو نو مسلمانان به مصروف کو مسلمانان چې کله بنو قریظه جنگ شروع کی نو مصروف کی گی پاگا طرف نو منگ تدا خندق خالی کی گی بس بدی بستور واولو نو دا دید وجه نا اگیو تے حیی ابن اختبر ولی گا چه وعدہ ماتا کانا اگوی وعدہ استماتا کلا لکه مکی افتا کی دا اگی واقعا من بیانا کلا ظالمانو در سخت ظلم اوکو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ و مسلمانان ریز سخت دسی پریشانی کې واچول لکه سړی چې د دو جرندو د پلونو په مابین کې واچول شي داسې مشکلات کې واچو دی خو نه لزر فوج دی خو نه په مدینه کې دن ناشي ولاره د پاغي کې د بنو قرزه ډیر دی او وعده وسه شوی دا چې موږ به تاسو هیڅ منو تاسو موږ ته سنوي او د مدینه نه بشری کې دفاع کو دی راول ګرم دی په دې مدینه کې دن نه وعده ماده او فعلنا اسو ادم اتول نو د مشرکین مدد شروع کو خان او تور لګل او طاقتونه او تور لګل سمره چې داویونه کېدل شو یو شلو کانتی مسلمانانو ومنول دا بیانکی په دیو باندې با حجتی شګر تاسو د کافر سره مدد کړی د زمو په خلاف بل امتحان په مسلمانانو مې دل ته دادې چې په مدینه کې غیو زنانه پرې خوسته وي او نبی صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوی باندې عبد الله ابن ام مکتوم رن صحابی هغه مقرر کړی و هغه امام کړی و پس دا کمزوري پاتې نو ټول ځوانان درې ورځې تقریبا رسیدل دا ټول خندق لتیری او دا خندق په سر باندې قشانه ولړلی چې دا کافر روان وړي د دې دغه خندق حفاظت کیږي کلک سات غافل شي یا د شپې د ورځې هغه راوړي او د مسلمانانو سره جنگ کوي نو دا ډېر ګران حالت او زنانه راځم کړی وي د مختلفو کورونو نه خوري وري نه وي نو په بازه قلاګانو کې چولې وي فی اتام المدینه مدینه کې چې کوم غټه ډېر قلاګانې نه لري کې چولې سیرت کې راځي وي يهوديانو یو خدای کارو کو دیم فعلن اغیرا کوشلو سکسان پکې اورالو دی مدینه کې د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو زنانه قتل یې چې دوی څه سړیشته کنه کچر د سړی وسره نه بس په دی بلاول حمله وکړه خځه خبرته ونی شو نو دا به کوم ژوند دی چې کله د مسلمان نه خځه ونی ولې شي دا ډېر سخت زندگی ده او ډېر لوی پریشانی ده چې مسلمانانو باندې دا قسم امتحان راشي په سړی چې امتحان راشي هغه سخت وی لیکن دون نه ای و چې زنانه به ونی ولې شي او دا غي به ځتی کیږي نه دا به ډېر لوی خبره ده نو په دې وجه باندې وې چې کسان راولګه چې تاسو لاړ شي دی يهودانو او د مدینی د قلاګانی وګورئ نو په دې کې یو طائفه مجموعه و یراله د حسان بن ثابت قلا ته د حسان بن ثابت چې د د پکور کې ډیر زنانه جمع کړي شوی وي یو پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مواداږي واقعا راځي په سیرت کې صفیه بنت عبد المطلب چې د نبی صلی الله علیه وسلم ترور کې یو ډیر یو بدره کزه و زبیر رضی الله عنه له تربیت ورکړې په بازارای باندې پر کوټیوالی کې به د خپل بچو رو د تربیت ورکړ چې وګي کول به او جړول به ډیر واه د دې لپاره چې یو کلک شي او مضبوط شي په لوګه باندې او دارنګ چې د یری بزې کې بیا چې او دې لپاره چې د تیارو سره عادت شي او دا د مرزي موري چې خپل بچو ته د بازارای او داسې تربیت ورکړ د الله نه یې راول او د مخلوق نه یې راول او زموږ په زنانه و پس هلو که خدا مرض ده چه ما شما ده پیشو نیری دغ ده پیشو را علاوه اگه ده باو در بنده را آگه اچه تی ده غریب نلو بس نبس اگه به پا قطوالی کم ده اگه نزله و اتله چه بس کش روشی بس اگه به ده کار نیو ده غر ظلم ده چه سوکی ده ما شما نو سرکی ده ما شما نو ایراولو ده ظلم ده الله سبحانه و تعالی ده اگه بندگان نبس سخت پوست که چه سوک ما شما نیری ده مخلوق نمی رو ده خالق نمی رو ده سفیر زیانه طریقه و دعوه زبیر رضی الله عنه اغه تربیت کړو او په جهادونه کې به چې دغه دا به وته ویل چې ګوره تما دې نه تربیت کړې چې ته دې ډوړې غان اخلاصيږي تما دې توري او نزيله تربیت کړې نو دا غو بدره کزه وختل هم پکې باجری و وې دام په دې قلا کې و حسان می ثابت رجانو قلا ته دا یو يهودي د څه کسان اخو شاته ودرېدل دا یو کسې دروازې طرف راغې چې ګورو معلومات کو چې څه شل په دې کې سفیر زانه د برنوي کتلې احوال معلومه او نو چې وی کتل دا يهودي دې قلا تر سره روان وي حسن دی ویل چې تلاش ورکوش او دا يهودي مړکا نو یو وته دا جواب ورکړ چې انا لستو به صاحب ذلک زه د دې خوانم دا نه شم کوله د دې دوه علما خو دې دي یو وجدار چې حسن می ثابت شاعر او د شاعران اکثر دې زرونه کې بوزدلی وي خبرې ډېرې خو دې کې زرونه بوزدلی نو دا د الله رب عزت طرفه یو ورکړی چې چاته بدري ورکی او بازي کستان ته ور نه کینو بوزدل دي ته واجد اسري کمزوري اس چټی تیاری نه میریږي چې کښ خوش یم داغه نه بس ساوتلی خولي به رحمت وي او باز انسان ته الله بدري ورکړي په غرونو کې ګرځي په شړو کې ګرځي په تیارو کې دشمن کې نږدې وي لیکن دا پروا نه دا د الله احسان احسان می ثابت او اسره کمزوري وي وزه دانه شم کوله دوی موجه خدا د چې صحابي باندې بدګماني رانه شي په سیرت کې دوی موجه خره غره داغه غره ده اګه دار چې حسن می ثابت په دې وخت کې یو بډا دی بل نه جوړه دی د بډاوالې د وجنه او د نه جوړتیا د وجنه بیمار دی چې هغه د طاقت نه لکه درسته خبره نه معلومیږي چې دا بیمار ښکارا کېده بیمارو نشه ورکوځیدل چې د يهودي مقابله وي نبی صلی الله علیه وسلم په دې کورونه کې سړی نو پرې خوستي صرف زنانه وي وجه دار چې الته خندق یو ته ضرورت دی او مسلمانان الته کم دي 2000 کسان دی له نو دا دلته پری دی که الته ویلږي کده بنو قریزه مقابله کوي نه ته ګوره دي مشکلات د لګ مسلمانانو او ګر چا پیر کافر او دلته د زنانو حفاظت هم پکار دی نو په دې کې وای دا سفیر زنانه شو و یو ستنه راوغستلا د خیمه ستنه برتا و او بهر د دروازې نه په جلتی وروتله او په دې يهودي باندې گزار وکاو په دې سر باندې وو کثره گزار سره گزارې کنه هغه بسره پیدا مرګ حالت ته ورسېد دون اوران یو تر دې چې په دې کې است مردارم شه د زر بیت تر وخت سره ورې ځان په باندې نبی وې حسن ته امر وکړ چې تلاشه او د دې يهودي دا سر را پرې کړ دې د څومره ضرورت ده دا سر پرې کول پکار دي ناغه به دا خبره وکړه چې انا لسته صاحب ذلک زه دانه شمه کوله د دینه د معلومی چې مړی نو سره سر پرې کولې شي سړک ارسونه بوزدلې خو دا معلومی دا نه جوړو او بډاو کمزور نه کوزیدل د قلانه او دروازه کوله اول او د شونه سر پرې کول کمزوري خلک نشي کوله طاقت او قوت او نعمت دی چې الله سبحانه و تعالی شاله وري سفیر زانه وای چې ماته سر را پرې کاوه خو تمر و چې سړې و زخدوم خضر نه دی په کار کې پر دې سړي باندې کمړیم د پاسه په لګېوي مناسب باندې هوځه چې څنګه ورزنه خپل وسی به را کوزه شول او چاړي را واسه د اثرې ته پرې او دا يهودي بار هم دغه ځکه پرې خو په دې کې فایده دا و چې دا سر ویوړو د قلا سر د قلا سر ته وخه جاو او کوم يهوديان چې راغلي وو هغه طرف ته ولاړو تجسس یې کاو جاسوسي نو دا سر دغه منځ ته ورګزار ک چې هغه ته ورګزار ک نه یو بل ته وکتل چې محمد رسول الله ډېر خیر سره دې دلته دا زنانې یوازې نه دی پرې خوشي دی وسړي غټ فوج دې دنه دې زدنه فوج دې سره فوج ته ته وځه موږ سره لا ورغلې نو دواره وجهلې او سره دې بریک او دلته موږ سره گزار ندی د زنانې دې عمل دونه په دوکړه چې يهوديان باندې ورو براغه ندی قلاګان سره نږدې نه شلو چې په دې حمله نه شو کوله الله رب عزت ته سره کې رو بشي او داسې یو معمولی غونډه باندې او دا جوړ کړل شو دا یو د دفید لپاره کني کدا يهود راغلي وي نو مسلمانان بدلته مقابله لره راتللې خندق باندې باغی راوړلې نو ډیر ځه فضا به خراب شوه نو دې سره کې الله رب واچو چې جنگ کو به کو چې مشرکان کړو شروع کوم به مزه شو شروع کوم به شریک به کو دې دې خبره پرې هوځله چې کله جنگ وخت شروع شون به په وخت کې به شریک جنگ کو دا کسان واپس شو او د دې زنانو حفاظت الله سبحانه و تعالی په دې یو واقع باندې وکړه چې دې يهودانو به سره ورته و نه کړل چې په دې قلاګانو درایش دا حالت دی نه په دې کې مسلمانان دې په تکلیف کې دي او دغه مشرکان التنست مشرکین چې دې نو هغه عادت دا و چې هغه به د انتظارونه نه کوي چې چاته په انتظار نه سي دا د دې اخلاق نه نه و دا یو اخلاق دا چې بس نقد جنگ یا ځان وجر یا بل وجل او بس خبر خلاص ولا مشرکینو کې په عربو کې د بدري صفته مکه مو ویلو کې اخرت یې نه مان کنه او جنو د ډیر محبوب هم بند بدري صفته په کې دونه ډیر چې دا جن به قربانا و مال به قربانا و کني چې سره په اخرت ایمان نه وروړي دا ژوندۍ ډیر زه تک پکې او مال هم ډیر پکې سره د دنیا جن دې کې ختم شي به افات سنشت د غیدو ګمان مطابق نو په دې وجه باندې ایته دا جون ډیر خو خو د بازارې د وجه نه هغه ویلې چې موږ دلته نشي ساري دلې چې موږ دلته قلار نه سي ورزو اسنه چې حمله کو نو په دې وجه باندې یو ورځ وای را پاسې دلو یو پینځه کسان لا ول لا پاسې د دیو نه چې په هغه کې عکرمه ابن ابي جهل چې دا یو بازار سره ورسته ایمان به راوړل او دا رنګ بل پکې عامر ابن عبد ود عامر ابن عبد ود دا هغه پهلوانو د قریشو او دا هغه بدرانو نو چې خلک به ودنم نه لري دل چې عامر ابن ود و میدان تر هغه سره به نه وروته لاو دومره پهلوانو زوره ور وړ چې سو بولا مخ له ورغه بس تکړه سره ونه سړی نه به دواره سر ورځول یو پکې دا شو زرار ابن الخطاب پکې شو او عثمان ابن نوفل او داسې اوسو کسان نور دی وی را دا وکړه چې به خنده کار رنګ چې ور پوری وځو نو دی وی هغه سونه ځان سره واخله چې غل خیول الاصيله و توي الاصيله هغه سونه چې هغه ډیر تازي او ډیر تیزي او غټ ټوپ والي شي نو دغه سونه تیار کړل یو سره پنځه شپږ دانه او په خنده کې چې کم تنگ زیو نه غي وکاته او په هغه باندې ټوپ او پنځه واړه راوړل دلا دی خو دی بدرې ته څوره د مسلمانانو ته دی خو ولړل لیکن دی وته راوړل چدا کله راوړیدل نو وای دی عمرو ابن عبد ود اعلان مسلمانان ته وکړ چې من یبارز مقابله ته وسره وځي کته سو نارای سره مقابله ته راوځي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک به تور پاسي چې عمرو ابن عبد ود او دغه د مرګ سره مقابله وای علی رضی الله عنه جزغ زدی ته تیار نبی رسول الله و ته امر وک سیرت کړی ته کینه الله د نبی غرض دا چې دا وړو کې ده دریشو سریش کال دی لره سیدل او د عامر عبد ود په دی وخت کې و یا تیا کال در سیدل لیکن په لوانی او طاقت په خپل ځای باندې سیدونه چې سړي کینه په بډاوالی کې هم په داسې وخت کې به بډاوالی نه راځي غرض دا چې ته وړو کې ده چې مقابله به نه کړی شي دا خو دنیا خدای له اسباب د اسباب پر ټول وکړ دي نور مرګری پانه سیدل به ویل چې څو بوتور پاسي علي دا به زور پاسي درې زره دا خبره وکړه بس نبی صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه چې ځه نه علي او داغه لکشانی مرګری وسره تیار شولو او د دې کسان مقابله لوراله نو لاول کې د عمرو بن عبد الود او د علي رضی الله عنه جنگ شروع شو ترتیب ترتیب سره جنگ تکه د ټول جنگ شي په ترتیب باندې وي نو د دې دوه شروع شنه په دې کې و یوبل باندې د مملکه ولا غم کوله چې دا ګرد غبار روشه شه دی خلکوم سیل کا هغه تر مخ خلکو سره اوس بس شل کی دا د خلکو یقین چې علی بو په سر باندې و لړ دنیا ته به گزاري زکه چې دا پهلوانی مشهور و اوسو بچ مخله وراره و ګرد غبار روشه شه په دې ګرد غبار کې لږ سات بعد علی رضی الله عنه تکبیر وکړه الله اکبر نبی رسول الله او صحابه مو که پته وته ولګی چې کافر یې مړک ناغه پتوره باندې وو الله د دې تورې به برابر کړو هغه سمردار و هغه پاس باندې سور الاول لیکن علی رضی الله عنه ته ویل چې زما مبارزه ته ستاسو تیار ام راوزه و هغه لا دون ابو سور له چې زما مقابله تر وصل تکبر کراغه چې ما ته خو سفر چا ده نه ویل چې زستا ته په میدان کې ودرېګم دا خبره ما ته اوسه پر چا نه واکړي اسی مو ایست اخوای کو او تورې راوښه داسې په خپل په مخ باندې وو چې پاس باندې تاسو جنگ نه کوم زه تاسو په میدان باندې جنگ کوم ولی که پاس تاسو جنگ وکوم بیا خو ما سره وصله ډېرې تاسو به کمې خلک وای علي زکه مړ کشي اسو سره پاس دې نه وای نه پاس مکه دې زواج نه ما الله رب عزت داغه مرداروالې مقرر کړو ناغه مردار کو علي رضانه په غازی کو او د مسلمانانو او سلف او چته کړل زکه چې دې کافر وجل شي مشر او پهلوان نو دې باندې مسلمانانو ډېر حوصله وکړي نو دې نور باندې رو برغه نو من ډکړه نو بدی کې دغه مجموعه چې کومور کوټه د علی رضانه چې مرګري شي یو پای کې زبیر غزه انواده دا پهلوانانو سره وتی نو دی وی ورپسې یا کریمه چې یو تر باندې وته کې ده ځانې پوریستا تر دې چې نظم ته پاتې شول او دا عثمان ابن نوفل چې په دبان علی دغه زبیر رضانه په گزارو کنه په من دي نیم د شیوه چې په من باندې نشه دوه کسان دلته مړ شو غنور و دنګل خو به ته پوري وځه دا محاوله دا اراده دا یې خو چې دا کمزور شول لاړه الله رب عزت په دې کې پس کړلو لیکن مشرکان په دې خبره باندې نه واپس کېدل د خپل غیرت د وجنه او د خپل شجاعت د وجنه یو ورځ ویل چې تر صبح موږ دلته محاصره باندې ناشې داخله کو تنګیږي نه مدینه کې دنه ناشتي محاصره کول خدامه شپه کوي تنګیږي او دا خو تنګیږي نه موږ دلته تنګیږو نو دسی کول وکړ دي چې په شریک باندې ورزو په خندق باندې نو ټول په شریک باندې خندق تراله دا زمونږ د جنگ تر کده او چې لګ لګ مجموعه بجن کاو دی وخت کې ټول په یو ځل راغل نو څو په یو ځای را پوریږي څو په بل ځای را پوریږي دلته صحابه درې ځله کسان دي د لږ ځله کسان مقابله کوي نو یو دی کا کوا ولې او بل دی کا کوا او په کانو باندې ولې او دا نو د ماشمخیم نو دا دا ویو را پورې وصل شروع شي او چر پوری وځي او دلته مسلمانانو دفاع کوله تر ما خوستنه پورې دا کارو چې تیار ولا کېدنه به په تیار کې جنگ نه کېده شپې جنگ نه کیږي هغه جنگونه شپې نه کېده دا ورځ په رڼا کې به کېدل نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې سار کې به قتال کاو او یا به د گرمی چې کله به هواګان راوالو ترې د مسبکی مونږ به وکړو د الله نبی دعاګانې به طلب کړي به قتال شروع کاو د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو مسبکیم کې قتال او یا سار کې قتال به کاو پرانا کې به کاو نو شپې قتال نه کېده نو د دې معرکی د وجنه د دې مشرکین او د دې ډېری کلکی را دي د وجنه نبی صلی الله علیه وسلم د مسبکیم مونږ زمونږ د مازیګر مونږ یې مونږه کړه د ماخام ته قضا شو نا وخت ما خوستن سره به وکړه عمر رضی الله عنه په دغه ورځ باندې و یا رسول الله کفار قریش په خبرې کولې چې الله د اخر هلاکی د الله تبای کی اور دې بده په سویلې چې د دې د لاسه ما د مازیګر مونږ نه دی کړه د مازیګر مونږ نه دی کړه نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې وانه ما صلیت او ما نه دی کړه دغه زمانہ چې صلات خوف نو نازل شوه صلات خوف د بسروست نازل شوه بل دغه صلات خوف مقنوه و یداو چې مشرکین ډیر زید دی ټول راوړي او مسلمانان کم دي دغه دفاع کوي نو دغه سور جنگ کې سره به مون نشي کوله چې دغه سور جنگي کله کله دغه وخت کې زوینه مون پاتې کیږي لکانه چې مالک وای چې موږ حسن توستر کله پته کوله نه پای کې دغه جنگ شروع چې سار مون نه پاتې شو لږ بجو کې به وکړو ها ټیم کې وکړو ارمان دې جوړي ټول دنیا کې پته شوی وکړ نه مې کوه کنه دا خو چې دا یو مونږ نه قضا شو دا ډېر توان نه وکړ یې دا منځب سړي خپو صحابه خدا کله کله د غیرت دوجې نه دې قضا شي نبی رسول الله مان نه دا کړ نه پدې کې وای بتحان یو خړو هغه ته کوشو او دسې پکې وکړو او جنگ په کلار نو به په ترتیب سره د سلور را مونږ نه وکړل او اذان وکړو یو اذان او د هر منځ د پاره اقامت لاولې د ماسپخین مونږ وکړو بے بسے دمازیگر منزو کو او بے دماخامو کو بے رشتے دماغستان وکو کلی شوی نموز قضا شو پتا سی ترتیب بانی بیر آوری دمانزا قضایی گورا پا اسلام کے نشتا وکل دسی سخت ضرورت دو جنا قضا کی لکہ دا جہادی ضرورت دی دسی وقت کی قضای شو دا سڑی نا یاو دا پاتیش ماس پکیم او دشو لویست دماغستان را پاسی دارے سوک نوچی تا را پاسی طول منزونا دن لارن پا ترتیب بانی با قضای را آوری قضدن دمانزا قضای نشتا گورا چیتا خیی که دکان کے ناس دی منز قضا کے کارخانه کې نه دې مونږ قضا کړه د اسلام کې نه شته د مسلمان خو نه وي خو نبی صلی الله علیه وسلم او صحابانو د مونږ نه قضا شو وای دا مونږ نه په ترتیب وکړه دې حدیث دا پیدا معلومیږي چې مونږ که د ضرورت د وجه نه قضا شي قضایي به راوړي د خوب د وجه نه یاد نه یېر دا یې قضایي شي که چا قصدن مونږ په فسې دا یې قضایي نه وي هغه توبه به الله توبه شي تا د کفر کار کړي د کفر نه الله ته توبه وباسه دا غي اله صرف توبه ده او چې د ضرورت او د عذر د وجه نه پاتې شي دا مونږ قضایي به راوړي او ترتیب سبا قضایی را وڑی دا فیاده شد یو ازان کافی دی او اقامت به هر منزه دا پارا کولیش نبا دیده که وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دی خلکو تا خیری وکللی مشرکین تا خیری وکلی دی منزه بندی زید سخ خفو دوی مورزم دسی واقع را علا اقا مسا مرگری که دوی مورز بانی دی مشرکین دا مزبکیم نبهد بس دقش ایراده وکللی پا بلا ورز بانی چه منگ با دی دقا بانی وره وڑو کوشش تر دې چې د ماخامو پورې دایو د منډه ونه کی ماځګر مون صرف قزاش د ماخامو کې وکړه خلک نه وخت په خپل ټیم خلک نه وخت او د ماځګر مون چې دغه خپل ټیم نه واوړل وای نبی صلی الله علیه وسلم په دې منځونه باندې زړه خپه شو نو مشرکین دې خیره وکړلې دا سی ویلې چې مال الله قبورهم وبيوتهم نار الله دې قبرونه او دې کورونه د اور نه ډکې کما شغلون عن الصلاه الوسطى صلاة العصر لکه څنګه چې موږ د درمیانه او د غره منځنه مشغوله کړو چې د مازیګر مونږ دی دا څنګه اگر ورته الله دې کورونه قبرونه دوه نه راکې بل روایت صحیح نه کده چې راغله ده چې مل الله اجوافهم وقبورهم نار الله دې دې سنیم دوه نه راکې کې قبرونه دې الله دوه نه راکې نبی صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دې رحمت د بر راغله ده خو دې روایت نه دا معلومه شي چې کله کله خیریم جایز دي دغه مجرمان او سغ غلیظ او کافر ته خیره بلکې د دې د عالمي یسو د عبادت خرابې پرځي عبادت مونږ له بربادي ظالمي ظالم په زور نه ته خیره جایز دی چې الله دې تباک او دا خیره ستاسو په خپل کله کله راغلي هغه امامانو د امام بشره کله ودرې په بازیک او دا مونږ د درې سکندو کې وکی یا د درې منټو کې څلور رکعات وکی ته بسیط سمونه راځي استاد مانځه سره شو کی د منځه محبت دې پسړه کی وی نثرسته وی چې الله پاکا دایمه په دې جمعات نه یو رکه او یا ته تبا کی او یا د هلاکه د څه چلے وګړه په عرفات کې پروس کړي دغه امام منځو کې عبد العزيز اذن زر زر یو کډ برکاته به برکاته چې بالکل سړی په سیم رسول نه نش موږ یې دبسې منځ کړه نه خوای نو موږ دا ویل چې الله دې به ورکه نو په عرفات کې متخیر یو کړه دې منځه د خاطره او دا جایز دی سره دشه مدامه چې الله دې الله کې مونږ دې امامته نه دی الله ورک بل دې ته بوزه خوشي په دې امامته کې نه دا خیری روا دي بلکې دا د دین د غیرت د خاطر کې سره کې چې دینی غیرت یې بخپل بندګۍ د الله باندې غیرت لري نو دا کول صحیح دي د څه خلکو ته چې د الله دین ورانه لګي لکه بعضی خلک غلط دعوتونه کوي د څه خلکو ته خیری جایز دي چې الله پاک دې دا جبه ګونګي چې دا غلط دعوتونه کوي د کتاب سنت نه خلک اړي صحابه باندې وړي راځي ته یره وا لکه مخ کې نور مشکلات هم پیو ناغي ویل چې رسول الله مونږ ته یو سراوخ یو مونږ سووي زړونم چې مری تر رسیدلې دي دومره یاره نو د الله نبی زړه دعا ورو کو در چې دا وی او چې اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا الا فاك زمنګ عورتنا پټکا چې هغه چر د کارن شي یعنی عیب امره کارن شي او زمنګ یری شي دي اړکیم چې کوم یاره د الله په امان کې کا او دی وخت کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا دا منځونه چې کله قزای منځونه وکړنه دعا یې وکړه اللهم منزل الكتاب سريع الحساب وهازم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم اي الله چې ته کتاب نازلونکي او سريع الحساب په جلتی باندې حساب کوونکي او د ډېر لته شکست ورکول ولای الله دې له شکست ورکاو دغه کسه زلي پیراور او اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا دا دعا وکړه قسمه قسم دعاګان نبی صلی الله علیه وسلم کوله دعا په هغه وخت ډیر اثر لري کله چې عملاً سره وسره کار کوي علم دکاو او دعا دې وسره کول ډیر اثر لري jihad دکاو دعا دې وسره کول ډیر اثر لري یو نیکی کوه دعا وسره کول هغه کې ډیر طاقت دي په نسبت د دې چې سره په معراب کې ناشې او صرف دعاګانې کوي او jihad د سره ګوتې نه ورلی نو په دې باندې الله پاک دا اصول دا نه دي چې دا دعا دې قبول کړي او کمی به درشي کته به دعا کې و جوړې کړي ټکو شي هم د الله اصول نه دي دا الله اصول داري چې اسباب استعماله او دا غي سره به دعا غواړي به کار کوي اسباب استعماله نه به کار کوي یو سره چې الله مال علم راکي نه چرته د استاد نه ته پوښت کوي نه چرته کتاب وای نه ګوري او وای الله مال علم راکي نه دا خدای الله سره کنه دا تاسو پیغمبر نه چې وای به ته وښي اسباب بلټوا او به د الله نه دعا غواړه دا د الله اصول دی دا په ادب کې اداګه نبی صلی الله علیه و سلم او د اورې د منځونه لاړو یو ورځ ته څلور منځونه تری دی بلوز یو د مازیګر من سره تلاله دا حالت هم دی باندې راغنو انتهایی پریشانی د مسلمانانو باندې سخته پریشانی دلته ال تکورن دی زنانه دی بګی دلته منافقان رانه کوي دا بګی لا بیل مصیبت ده چې دا منافقان د سړي خپل سب کې خپل مرګره کلمې ویلې ده او هغه دغه خبرې کوي کوي او دا یری یری خبر یو دا مرګری سستی او کمزوري کوي دا به بیل مصیبت دی کمرګری شي زه مضبوط او کلک ولاړی دام خي نو بده کې بعضی منافقان به دا خبرې کوله شهر دا موږ ته پارس او روم وادي کوي او حال لري چې یو قسم می تیز ته نشو ته یری دا وایي بعضی کسان به ویل شي ان بیوتنا عورا یا رسول الله ته اجازه ترا قسم کور د مدینه لږ شي بهر شانته دي او ویری کو چې چرته دا بنو قریزه او دا نور کافر چرته اسمو زنانه ونه تخته الله قرآن کریم کې د دې دا خبر را نه کړه او ما هي به اوره خالی نه دي ای یریدون الا فرار صرف تخت اراده ده ځکه دا د خندق په ځای کې حاضر دل یری زیو او کور ته تک لک شنه امنو نو په دې وجه دا تخت الله فرمایي او دا څومره لوی بد اخلاقی ده چې سره سوچ وکي او څومره لوی بی وفایي ده چې محمد رسول الله دې په ځای کې ناشتي او کافر دراغلی او غدي ولي وجن دي او قتلې دي او شاید داغه د خوانه زی او خپل خیز سره دي کینی دا معلومیږي چې د پسره کې ایمان نشتا کده چرته دغه نبی قدر پیژندلای وي د محمد رسول الله شان پیژندلای وي نه د شکار بیان کوله لکه اوس هم سره وګوري د الله خپل دین اسمان نه نازل شوی موږ درا کړی شوی دین هغه کافران د ټول دنیا نه راچا پیر شوی دغه دین ختمول غواړي چې دا دین په کومه طریقه موږ ختم کوو هر طریقې سره ختمي لګی دي هر طریقې سره چې موږ عوامو ته دونه پته نشته ده کله دې تحقیق ته وکړ ته بناشنا واقعات معلوم شي دا کافران څومره کوشش کوي د اسلام د ختمولو او لیکن موږ خپل کارکاس او پیسې او د سیر رو غم را سره ده او دا دردم کله زړه کې رانه چې الله د استاد دین بسنګ غالب کی کله دعا مولا ونه کړل کار کول خو په ځای باندې پرېدا چرته چاندم مولا ورنه کړل دا نوري خبره په ځای الله دا په ځای پرېدا اعتراضونه کوله الکه دا کار غلط کوي او هغه کار غلط کوي او دا ورانه کوي او دا کوي اعتراضات ته تکړه او کار نه کوله دا څنګه وس مزاج جوړ شوی د زما عزت من خپل ځان سي کول غواړي الله مونږه په دې خبر باندې پری دین نه تر سوچ داغه د دین د فارم سم جهاده سفاری نه کړي ځکه الله سبحانه وتعالى دین مونږ تر سپارله دې مونږ سامانت دې دې ته پوسو مونږ نه کی دا در ځان سره پیدا کول پکار دي چې د الله د دین درد سره سره چې همیشه ځان ته دعا کوي چې الله ما وبخي او ما مور خپل ورو وبخي او رزق مې خکې او بچی مې خکې سره دغه دعای د دامیشه کور به سره راته خیر کې او کلم د داونه چې الله راست دین او ست توحید خلکو خراب سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم برباش یالله رب عزت دې د پاره څوک راولې گا د څه څوک مشران موږ لره کا چې موږ د غسر مرګری شو او ست د دین غالب کو او الله موږ له توفیق راغه او د استاد دین په غلبه ته خوشاله کی چې هغه صفات مونږ کې پیدا شي دا درد هم ځان کې پیدا کول غواړي مقصود مې دې خبره کیو چې دلته منافقانو دا اورانه شروع کړو مسلمان باندې پریشانی را نو د څه وخت کې چې ډیره پریشانی راشي مسلمان د مرینه ونی ولې شي نو د الله مدد راځي نو په دې ټیم کې د الله سبحانه و تعالی مددونه رااله باطنی مددونه عجیب عجیب مددونه رااله اول مدد د الله سبحانه و تعالی اغدار هغه چې د غطفان قبلی د غطفان قبلی سره اول دا خبر اور نبی صلی الله علیه وسلم وې د انصار باندې د سخت تکلیف وبې صحابه نو اراده وکړه چې دی باندې د تکلیف لږ آسان کی دا سناول طریقه دا چې د غطفان قبلی به د قریشونو جدا کی چې ته جدا کړل نو بس هغه به کمزوري شي چې کمزوري شي به دایمه مقابله آسان ده چې د شپږ زره فوج ته لاړ شي نایوبه کمزوری شي نبیوا مقابله به آسانه شي وای نبی رسول سلام د دیو یو دو مشران را طلب کړل یو عیینه ابن حسن الفزاری د بنو فزارونه د دایره طلب کو او بل حارث ابن عوف چې دا د بنو مره مشرو دایره طلب کو او د دیو سره یو شرط دی کې نه اصل او دا خبره وته وکړل چې تاسو زموږ په جنگ باندې څه کوي من بدل د مدینه منورې سلسله سیمار درکو سلسله سیمار درې مې سره کجوري به تاسو درکو او تاسو د خپل فوجونه واپس واله یا د قریش پرې دی تاسو موږ سره څه کار دی چې موږ سره جنگ کوي دا قریش تاسو یې ځان سره اخیستې نو د څه وکړي چې موږ بدل دونه پیسې درکو او دونه کجوري بدل درکو موږ پرې دی ناغي ویل چې نه سلسله سیمار به موږ نه راکوي موږ له د یو کال د مدینه د ټولو کجورو چې کومه وښولې هغه ټولې موږ لرا کوي د یو کال زراعت چې تاسو وښو دا ټول بس موږ غوي هغه چې نه دا ډیره ده اخر دا چې موافقت په دی باندې کېده په درېمه باندې یا په نمایي باندې موافقت کېده په دې موافقت کېده چې زه ټیک دم به تاسو له سلسله سیمار درکو دې ته تقریبا راضی شو چې درېمه یې تاسو موږ لرا کې موږ بدنه واپس نو نبی صلی الله علیه و سلم د دوه مشرانو کافرانو ته ویل چې دا ټیک ده دا خو زما رایا ده زما خپل رایا ده نو زه به ګورم د انصارو سره مشوره کوم چې دا لوی سره رایا ده که چېرته دا یو رایا نه و نو زما دا شرط به ګورم تاسو سره نه یی چې به ونه چې واده خلافی وکړه خبره سمه مضبوطه ای قوی کوي زه به دا یو سره مشوره کوم وای ټیک ده په دې کې نبی صلی الله علیه و سلم وای د انصارو دوه مشرانو را طلب کړل سعدان سعد بن معاذ او سعد بن عباده چې یو د اوس مشر دی بل د خزرج مشر دی دواړه نیکبخت خلک دي وي دا دواړه راته وکړه هغه تی ویل چې ما خو د سې اراده کړې ده چې د مدینه د یو کال درې مې سکه جوړي دی غطفان قبلی له ورکوم د دې مشرانو له نه یو دا څو چار خلک هغه ویل یا رسول الله دا د الله امر دی ساته او کنه موږ د پاره دا کار کې کله الله سبحانه و تعالی امرې نو بیا خو دا غینه مونږ تیرې دین شو چې الله تعالی ته ویلی بیا خو دا غینه تیرې وي دا رنګه کچه د ستا امري ستا حکم دای چې د شو کوي دا غینه مونږ نه شو تیرې درې ځکه د الله د رسول باندې څوک د پاسه ورتل شي دای په خبره هر څنګه شي کبه دې کس مونږ عزت او ذلت مونږ دې ته تیارې وو او کچر ته دا ستا رايي او زمونږ د پیډې لپاره دا خبره کې چې مونږ ته غنی تکلیف دي دا خبره نو ورا مونږ یو کجورول نه ورکو یا رسول الله مونږ له په جاهلیت کې یو کجوره دی موږ نه نه دا خړلې الا بعنا وقرا يرنا خست د په پیسو او یاز موږ په دلاره تیر شوې دی ملمانه شوې دی موږ مل مستوب کې ور کړی یا مل مستوب ور کړی یا به ور خلص کړی دی په جاهلیت کې موږ نه دی خړلې و بعد ما اکرمنا الله بك وعزنا بك الله موږ له عزت راک په اسلام او په تابن الله موږ له عزت راک وز به موږ راځو کجوري په خپل اجل ورکو والله لا نعتيهم الا السيف قسم په الله چې د توري نه بغیر بل شی ورکو ولنا او غد وکاسان وای ناس ته جوړه خبره اورېدلې هغه مشران چې موږ بالکل دې ته تیار نه یو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا الله امر هم نه دی او زما حکم نه دی او زه تاسو د پاره تاسو د پیډې د پاره دا خبره کوم ځکه فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحده ټول عرب راغلي دي تاسو بس په یو توره باندې ویلې ګيري په یو لنده باندې ویلې نو زه دې د خاطر ستاسو باندې سخت ده تاسو باندې ګاسانی را ولا ما دا دې د فرض ده کار په دې کې دغه غطفان قبلی باندې قسم روب راغی چې دا خلک سمره بازاران دي سمره تکړه دي ته ګوره د محاصره هم دی راګیرم دی ګر چافر د کفار را چافر شوی دی بیا د قوی قوی مضبوطی مضبوطی خبرې کوي نو الحمدلله دا کجوري غیله ور نکړې شو دی زکه چې انصار دا خبره واپس کړه زمنګ د پاره به ګټه دار او زی زمنګ د پاره د نبی صلی الله علیه وسلم د اراده چې دا هم دین وی چې دی شی را د وی چې دی ته هم وای هم دی شی اراده کول او به نکړه د سوزر د وایان دا هم دینی لکه نبی صلی الله علیه وسلم تراوی په جمع باندې کولې ټول مېشته کولې خو لیکن دو درش په وکړلې او باقی به ونه کړوي په امت پرسکیونه پرې وخدلې نور دې ته خیر وی او دې ښه ګڼلا په دې وجه باندې دین د کسر ټول مېش تراوی په جمع باندې وګړي ګنا نشو به ذات کې نه داخلې د الله نبی دې شی را دکړي د ارادم دین وی دا شاده معلومه شو کې یو ځکه مسلمانان کمزوري او دې راولګل په ځان باندې مال مقرر کړل کافر د پای دامن نه واخلې دون از مکه بل درکو دون جیادات بل درکو دون پیسې بل درکو د دنیا سمال متاع ول ورګي د دې د پاره د کافرانو د زور هغه کته کی دا یو د شوکاو د تیزواله کړه مات کی په دې مال باندې دام کولې چې لکه دې حدیث نه دا معلومه ای کله کله د کافرانو سره د صلح کی چې هغه بتا باندې د پاسې ته به د لاندې خپل کار به د منځ منځ کې چلے د دې حدیث نه دا خبره راوځي د کافرانو سره د دوستی نه دا بلکې دا د اسلام حفاظت دی په بل طریقه باندې په دې حدیث باندې تاسو څو کې چې څو استدلال کولای شي او مسله رستلې شي د حدیث نه دین اړيري مسله راوځي نو په دې کې هغه خو واپس کولا کسان د الله رب عزت بل مدد ته وګوره دا مدد راغې د غطفان قبیله نه یو سړی دی چې دا غنم د نعیم ابن مسعود ابن عامر الاشجعي د دې سره کې الله ناصافي اسلام واچو د دې کا کافر سره مرګ لري دا غې په دې فوج کې دی حضرت کی اللہ واش اول چر دا محمد رسول اللہ په حق دا موږ ظالمانی چې بسر اغلی ورکه ول الله اسلام واچاو ایمان یې راوړ کلمې ویل په دې مابه کې د شپې د شپې دا غزن روته قوم یې په ځان باندې پویا نه کوي نه چاته الیو او سید راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات لا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما خو ایمان راوړ دې اسلام مې راوړ دې استادین کې داخل شوی ما از ما قوم په ما باندې دی پویا ایت څو غره باندې عالمان دي بغیر د الله نه فمرني بما شئت ما ته حکم وکړ زه څه وکم ما ته یو خبر راوکه زه څه شو وکم خدای الله رسول د دې وکه فدایي هم لور خدای هم کړی به وي چې ورشه بل بری کافر باندې فدایي هم لور خدای او تورونه خدای نو ته یې فرمایل چې انما انت رجل واحد ته یو سره یو سره بسوي کته ډیر حمله وکړي کسب کسان لري کسان به وژني نور څه خو نشي کوله اپا غی بانی کار نکی ده جهاد ده پار همیشه دسی غټ سوچ پکاری غټا چی پا غی دیر کار وش تا دی نده پکار جلتی و تا دی بانی که جهادی مور ده جلتی شه نده نو ده دا چلو رو خود چی فخذل عنا تلاشا دا مشرکان خپل ما بین که واچاوا او دا یو بل سریوران کا دا طریقه دا دا دشمن دا مغلوب کولو طریقه دا چبه دې دشمنانو کې به بعضی کسان د خپل ځان دوستان کې دا غیر سبا لار جوړه کې الګ دا پلان کې فوج دې پیسې بوله ورکې او شه بل شه وایي کو تاسو موږ مرګره موږ له سمال لا کوا لار راته راکې وانه چې دا غیر په فوج کې دا غیر په مرګر کې څه کسان یې زمنګه په دې ډیر کار کې دا طریقه ده فخذل عنا نو دوی چې ټیک ده یا رسول الله بس دا ځین روته او سید لار بنو کوي زولا اغي له لاول وره څګه د بنو قریظه او د دې کافرانو خپل مابین کې وس تړون دي نبی رسول الله باندې عمل کوي ان تا ورغه د شپې دایي خلات ورنه واته هغه له زیور کزه کې چوي پیژنده او دایي یارانو دوستانه وسره په جاهلیت کې د بنو قریظه بو د دې ته ورسله او دا به د دې ته راته مخکنه دوستانه تعلق او ندی نعیم بن مسعود لجعیوت وی جزفر غلی ما تاسو خبره کوم اغه دا چې تاسو ما پیژنئ او یاو زما محبت تاسو پیژنئ چې ما تاسو مینه شته تعریفونه ودی لکم زه تاسو څنګه مینه لرم غیر بالکل دا خبر واضح ده چې تاسو مون دوست نو دوته دا خبر او کیسه خبره ده کومه اغه دا ده چې البلد بلدکم دا مدینه تاسو خپل خار ده و اموالکم فيه تاسو مالون دلته دي و نساءکم و ابناءکم ستاسو زامن او زنانم دلته دي ټول دلته دي هر چې دا قریش دي نو دا غيو مالونه خزي بچي په بل ځای کې دي او د غطفان قبیلین په بل ځای کې دي کچرته دغه مشرکین راشي او نبی رسول الله صلی الله علیه غالب شي او دا ختم کی خوزا خبره جوړه شو. خو کچر ته غالب نشي غالب نشي د قریش به متختی او غطفان به متختی خپل خزو بچول بلر شي او تاسو به محمد رسول الله ته پریدي نه فینتقم منکم تاسو نه بدله به والی نبی رسول الله برابر لګي یوازې به تاسو ته پاتې شي به هغه ته نشي ټینګېدل به هم د مرینه غره ونی شي نه هی ویره ول چلا کده خوښشته کوم د دې کافر سره مرګري شو دی چرته وتختی موږ به ته پریدین په غرق بم کی نه هیو ویل څه چلو کو و چل لاغه کچرته مشرکین د تری ویل چې حمله شروع کین نو تاسو حمله مشروع کوی تر هغه ته پوهیږی دا اینه مرها ان یخست راها انا رحین جمد رحین تند غانه تیواله غانه د سړو غانه او د لسو مشرانو غانه تیواله چې تاسو لس کسان موږ لره کوي د بنو قریزو په قلا کې بدن موږ سره ناشتی دا ته واخله مزه دې لسو کسان د وجنه به مغیب تختیدې نشي مکلق به ولاړ نه په دې وجه دا غانه دی واخله او چې دام ته نو واخله جنگ سره مکوې او سمو مرګري کېږي د مشرکین سره ناوی وی چې لکه شرطه ورغاه دا پر کستره دی ورکا بالکل هم دشي کو په دې مابین کې دا ځنه ویرو واته د شپې به تلل نو قریش له ورغه قریش ته دا خبره وکړه چې تاسو ما پیژنې او ما تاسو سره محبت او دا ټول خبرې مشر سره وایي هغه له او دا ټول څه معلوم وي بنو قریش چې دین هغه تاسو چې کوم وعده کړی دا هغه به تما ته کړی دا او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کوم وعده کړو ما ته کړو و ناغه به تکلګه کړو او دا غسره خط کتابت کړو دی او غسره سړي ور لګري دی او ته ویلي دي شرم موږ په خیمه باندې خپل وعده ما ته ولو باندې او موږ به ستمرګري او د مشرکان دل نیسو او تاسو له بلاش کې درکو و نبی رسول الله ته دسی ویلي نو که شرط دی بنو قرزو موږ او تاسو نه غانه وښتل غوردا بولنه ورکو که غانه وښتل ورنه به ورکو ځکه چې دا کنه بیره سم په زور په لاس کې ورکي هغه له ورکي او یاد لاس کسان له علی یوسف حقیدله او د الله رسول له ورکي هغه دغه په لاس یې زب حقیدله دا ویل چې خبر خو دې سیده به غطفان قبلی له رااله نه خپل قبلی ته دا خبره وکړه چې یهود به موږ نه غانه غوړي کولنه به ورکو دا خبرې چې وښولې نه پدې ما به کې بل ورځ ابو سفیان او دا هغه مرګ دي تنگ شروع نه غوی ویل چې را زی جوز د حمله شروع تر څو به موږ ناشتي نو يهود به جواب ورولې چې شابه تکړه شي تاسو دا غتر بجنګ شروع کې موږ د دې سره به شروع کو نو يهود د خالی ورځ وا نو دو جواب راولې غل یو دا چې نن خو د خالی ورځ ده او د خالی ورځ موږ جنگ نه کو ځکه تاسو په دغه ځم مشران د خالی بیزتی کړی ده الله دې شادوغان جوړ کړی دی منګ نومم شادوغان جوش د خالد ورځ ډیر تعظیم کاوه د محمد رسول الله تعظیم نه کاوه لکه رستم دی واقع کې راځي ان شاء الله تعالی یو خدای خالد ورځ مونږ جنگ نشو کوله او دا جواب وي ته خالد ورځ را لګره او بل اوا جدادا چې مونږ هغه ته پر جنگ نکو ترسو چې لس مشران مونږ لنی راغلي مونږ له بغانه راغوي تاسو بلان او تک سي به مونږ دی شړی ته پرې ده نو په دې ما بین کې چکره دا خبر وای قریش ته راغه لول بنو قریزه ول ورغه ناوی وی چې صدقه کوم والله نعیم نعیم دې ترشته ویلې ګوره جنگ در باندې کوي او سشه دل نه در کوي هم دې نه تختی او چکره دې ته جواب راوړس نو دی وی چې نعیم رشته ویلې دا غاڼه چې وړه خو د قتلول لپاره غواړي نو دا خبر دې نعیم رشته وا دوړ په یو بل باندې بدګمانی ست پیدا شو را دا بنو قریزه په دې بدګمانی او دې پای باندې پیدا شو هغه ویل چې دا غاڼه موږ لنه راکړه نه تختی من غوته پری دی او دی ویل چې دا غاڼه غوړې په نبی رسول سامي وجدي قتلې به د یو کس خبره کله د شه غړ فوجونه است تبا کی دا شیطانۍ نه چې دی وایي ډیر کړه منل نه به کار شیطانۍ او د یو کس خبره او به تحقیق هغه منل او چې تحقیق شوی نه کوي نو په ډیر نقصانات کې واقع کیږي دا خو کافر دی کله چې واقع شوی دی خو د مسلمانانو خپل ما بین کې تحقیق کول ضروری دی ځکه موږ ته شریعت ویلي چې تاسو تحقیق کوئ به تحقیق خبر د شه ماخله په دې ما وینم کې دا خبره وشول نو جنگ شروع نشه ځکه چې قریش جنگ نشوره کاو ترڅو چې قریزه نه شروع کړه قریزه نه شروع کاو ترڅو چې دوی نه غاڼه نه یخس خبره په دې منځ کې پاده شو په دې حالت کې وو تر دې چې الله سبحانه و تعالی بل مدد راولېګا بل مدد یې دار راولېګا چې هوا یې راولېګلا او ملائکه راولېګل او هوا ملائکه راولېګل نو په دې هوا کې الله داسې تیزی پیدا کړل چې انتهایی اخنی و پکې اخنی پکې وا او تیزی پکې دومره چې خیمه لوزولې مشرکین چې کې مې کټي باندې کړې وې نه ځای اړولې کم تنابونه چې و د خیمه والو نو ملائک په شوارتل هغه ولا ریستل او دلته په ځړ کې ولا روبه مچو ملائک چې تر کې روبه مچولې شي او خوف یو لور شاو نه پای باندې صحه بد راغی یخنیم ده او هوام لګیږي او پریشانی هم ده او ورځې ډیرې تیرې شوې دي تقریبا 15 ورځې تیرې شوې دي نو ډیر سخت تکلیف کې شلو لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالى قران کریم کې دا واقع ذکر کړی ده نو بده کې مشرکانو اراده وکړه د تختیدلو چې واپس زو به په دې جنگ لرا شو دا جنگ خو د یو ورځې شنه ده به به وو نبی صلی الله علیه وسلم ته پته ولګره چې مشرکان تختی داغی استخبارات داغی حال معلوم اول پکار دی نمرګرو دی ویل چې مې یاتینی به خبر القوم سو د شلال شي او د مشرکین خبر راوړي داغی فورت د نن ورنه وځي او احوال راوړي دا غزانا معلومات به سو کراوړي وای فلم یقم حدیث پانه سره ذکر انتهای یروا یو یردا بل یخنی د ډیر زیاته لوګه ده او تیار ده د سې تیار ده چې بخیل او چپ کار کوي نه دا مشکلات الله راوستي یو کس باندې سيدا به ویل چې لکه څوک دې جلال شي چې ما خبر راوړي څوک باندې سيدا په دې ما بین کې حذیفه مې له منو د نبی صلی الله علیه وسلم د تیاری د وژن از ما د زنګون نه خپل لګیا ما د څوک مال حذیفه وای پاسه کا تعالی ما ویل چې زړه خیر کار راته جوش اوس بس زما د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نه کې خود مراد چې انسان کمزور شي ده نمولی یا رسول الله بیگ بلکل تیار ایم نوی فرمال چه تلاش شده دی خلق خبر راولا خو ولا تحدث شیعن ایس کار با نکه زما دی جازین بغیر بان یو کار با نکه صرف خبر با راولی استاکار استخبارات شو فقط نور بس نکه و انتهای اخنیوانا پا دی که زد چه کلا دا دغزین روان شما نالله سبحانه و تعالی تا گورا وی دسی ګرمی را باندې راوصل فکأنی فی حمام لکه زه چې په حمام کې دسی دا بدن را لګرم کا ا ساده چې راسره یو غمن د ځان لري کډونه ګرمی مې وشله او بده یخ د معجزات نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامات په دې باندې کې بده تیار کې لاړه ما او د مشرکین د قریشو اصحاب کې د نور او د دای خیمات مې بده کې ابو سفیان مې ولید او شغه چرته اور ځان له بل کړه دی اور ځان ګرمۍ را ګرمۍ لګي کله ځان د شړې کله ځان د شړې نه کوم په جن چې ابو سفیان د مشر د مشرکین و غشه مې راوغسته بود دې انده کې مې کېو خدای وسال مته برابر شه دا سره ولم دا مشر خو لا واجب نه ما نو به مې هغه خبر در رسول الله صلی الله علیه وسلم را یاد شو شغه راته فرمایي چې لا تحدث شيئا یو کار به نه کې تر څو چې ما ته امر نه کړه دا تابعدار خلک کنينو چې جذباتي سره ویل کې کافر دی وړ مړ به کوم غازی بشم په الله نبی ته ګوري دې ته نه ګوري چې زه به غازی کیم یا نه غازی کیم دې خبرې ته نه ګوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد ته دې د وژنا همیشه طاعت دې کې کومې بي دا چې سره خبره مني خپل رائے خپل عقل دې ته مګورا د الله د رسول ته بيداری ته وګورا په دې کې څومره خیر او کتاب سفیان اشتل و مړ به کافر به د دنیا نه تل او رسول الله د ایمان توفیق ورکړي صحابي ته جوړ شي نذلا تحدث شيئا ثم العجيم في هذا ود ابو سفيان دبارا هذه دي صحابي دبارا سونه فائده و سونه خير بكي و بيت ما غغش كتك احوال ما معلومه بدي ما بين كي و ابو سفيان اعلان وك شي مشران را جمع شي مرغيز ما خوا كي سونه را جمع شي مشوره كو و مرغيز را جمع شو تياره ده سبيجلي ميجلي مو سنه شتره جي وي لغي الله تياره ده ابو سفيان دا كفران دي روخيارو نزري وي لي چلكه سم د خپل مرګري خوا کې چې تاسو څوک ناصر دغه نه تاسو پوهیږئ د سنجو د دشمن څوک راغلی نه وي نو زه به مې له مان ته وره کله چې وخت شړډر مرو وي وې زما سره کې باید لري و زما خوا کې هی تر د څوک ناصر ما ته چې منیر رجل الګه څوک نه غوړي پلان کې ما زر مې دی بل تر د منیر رجل څوک وي پلان نه ما وې زه دې استخلاص شوم یو ما نه تاسو ونه ما د دوړ نه وک چلای کې په دې چې دا کیسه الله ز خلاص کوم ابو سفیان وايي په دې مشوره کې دا ویلې چې دې څه کوي چې نور دلته نه پاتې کیو تک په کار ده وجدا ده چې دلته یخنی ډیره ده او هلکل قرع اسونه مړ شول هلکل خوف او خانم چې ختم شلو او تکلیف ډیر زیات ده او مخې ته خندق دې مونږ په ورولې دي نشو ځکه دا خبره خو زموږ ذهن کې نه و نو دوی چې به وکړو چې دې پر بلار شو به بدا جنگونه چې دې وګدې خبرې دې به وکړو به وکړو ټول خلک چې پروب کیو نه ټول څه تیار شو چې بالکل تک پکار نو دا غزين خپل وخیمه مې ځان سوچ چې دې روان شول خو زه به ملیمان بیت واپس وای زرالمه او ما ځنه ګرمي مې کېدل نبی صلی الله علیه وسلم د شکل راور رسیدل ما په خیمه کې وای او مونږی کاو د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول خبرې چې حل کړې دا په دعا او د الله په بندګۍ باندې یو سره د کافرو د جهاد هم کوي او فرض مونږ دیم نه کوي وې بندګۍ باندې ولاړو نو زه شراله مې بيتره باندې خني ولاګي دا چې خیمه ترانه وته نه خني شروع شو زکه چې د جهاد لپاره چې کم ترې نو کرامت او دې باندې ختم شي وې نبی صلی الله علیه وسلم په منځ باندې ولاړو په دې منځ کې خپل غا صادر راکولاو او نیمې په ما باندې واچاو او مونږ کاو مې نه مدا کارنامه کړو په دې وجه باندې په منځ کې زما د کرامو ته منځ نه چې کله فارغ شرما ته صح حوال له وې مو ته احوال بیان کړ چې رسول الله دې خبره مشرکان ته کېدو ولا دی او پاتې کېدو ولا نه دی او نه شپه کې دنه دنه وزي نو نبی صلی الله علیه وسلم باندې هم خوشالي را لزکه چې دا کافران الله ذلیل کړ او لم ینالو خیر اس په دې و نه کړل او روان شول و ته کېدل په دغه روبو چې دلته منافقان او خلکو ته ویل شو سبا له بل ورځ له شاغه مشرکان خو دا غلاخینه تکتیدلې دي نو ویل چې نه مشرکان چرته تښتي هغه خو تر څو چې مونږه ختم کړی نه هغه وخت پورې غیب شرته دي هغه زمری دی راغلی دي چې مونږه تر څو ختم کړی نه نه هغه وخت پورې هغه د دې ځنه زینو په دې سره کې ورو پروت یا رب الله تعالی کده ډیرو منافقانو خلکو د امریکای یره په دې سره کې پرتی چټی تیریږي اسی الګر امر دی اورج برازي دونه یره نه ده په کار لکه سید مخلوق نه دونه یریږي دا د توحید خلاف د سړی ویری د دې کافر نه دونه یری درځه دا دغه دې کې ومړ شو دا شمړ شو مړ په یکر مرګ شي مې اورج راځي تی مر نه ولي دونه یره په کار اجد الله په لار کې سړی مړ شو د کافر د الله صدا خو دې غنیمت دا الله خاص بندگان ته چرته ورکړي زموږ په شان کو توبه توته به چرته ورکړي دا دا متقینو خلقو ته صالحین او خلقو ته پاک خلقو ته شهادتونه میراوی قرض دادنو منافقان ډیر زیات دي دلا په دې مابین کې مشرکین خو تختیدل منافقان ویل چې الله تعالی ندی الله قران کریم کې هغه قسم را نقل کړی داږي او تصور را نقل کړی دی وای دا وته ویل شي چې هغه احزاب تلی دي نه هغه ویل چې نه هغه چرته تلی دي هغه نزی نو واپس کی تر هغه ته پورې چې موږ ختم کړی نه یي نو د الله سبحانه و تعالی دا مدد راغی د هوا مدد د ملائکو د الله سبحانه و تعالی راولېګو او مشرکین په دې کې د ذلیل کړ قرآن کریم کې دا واقعا الله یو دور کوګانو کې ذکر کړی دا یا ایه الذین آمنو ای ایمان والو اذکروا نعمت الله د الله د انعام په ځان باندې آیات کې اذ جاءتکم جنود کله چې تاسو ته رال لهکرې اذ جاءتکم جنود لهکرې سرهاله پدې مابین کې الله فرمایي داغه په مقابله کې ما هوا راولې غلا او د ملائکه له کریم راولې غلا الله تعالی فرمایي لیدون کېده په دا غځه کې وې تاسو ایمان ولاو په الله باندې قسمه قسم ګمانونه کولا وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدنا إلا فرارا إلى آخر الآيات المنافقان سخت بديب كي بيانا كريتا وده مؤمنان صفت بك الله كريتا شبه ديبه ديره پريشاني رالا فاقيو دا سيوية لي منافقان الأول دا سيوية لي شاء الله ورسوله سيدا دوكي خبري كي واجي غلبة برازي وغلبة كما دا جرالا دا خواست منغا خوالا لكي وختمي او غلبه ده او غلبه ده او مؤمنان ویلی چې هاذا ما وعدنا الله دا هغه وخت دی چې الله موږ سره وعده کړی ده چې امتحانات به راځي الله د ایمان ورسره د امتحان وعده کړی ده وصدق الله ورسوله الله ورسول رښتیا ویلی دي وما زادهم الا ایمانا وتسلیما دا غي ایمان نورم ډیر شو او تابعداری نورم ډیر شو لا پا په دغه واقعات کې د مؤمن ایمان بڑھويږي او داغه په دین کې ترقی راځي او د کافرانو د منافقانو ایمان هغه نور به خدمتږي کافرانو له ذلیل کې منافقان چې د په بل طریقې باندې ذلیل کېږي دا غزوه چې دا خوش ولا خو دې کې فیدر ډیره زیاته و د اسلام او د کافرانو په ګډه غلط شي کسو لیکن د مرواچې د شي قتال په کې خاص و نشه جنگ په کې و نشه سیرت کتابونه کې راځي چې دې کې مجموعه تقریبا واتلس کسان بمړ شي واتلس ها د مشرکین نه یو شپږ کسان وجلې شي او د مسلمانانو نه یو پنځه کسان تقریبا وجلې شي او باز سیرتونه کې دا چې د مشرکان نه درې کسان وجلې شي عامر بن عبد ود او عثمان بن عفان یو بل کس چې هغه په غشي باندې ستل شي او د مشرکین د طرفه مسلمانان چې دغه په غشو باندې ستل شي چې به چرته راکړه شي دغه په غشي گزارو نپاوی کې یو صحابي د سعد ابن معاذ سرسته دغه واقع راځي هغه زخمی شوی به روسته نږدې زمانه کې شهید شي هغه به شهادت منده کا او یو څلور نور مرګرب کې شهادت مندلې او چې هغه په غشو باندې لګیدلې وو داغه طرف په غشو باندې سره پنځه کسان مسلمانان به کېله شهیدان شوی دي او د کافرانو به پنځه شپږ کسان لګیدلې په کار دا و چې دونه غټ فوجي درې زره د دې طرف یو لزره دیار لزره کسان چې به دي کې خو دې یو دوه زره وجلې شي لیکن د حرب عصابي وو سر د اعصاب او جنگو د تور جنگ په کې خاص و نه کړی شو او د دینه بعد نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو دا معجزه در رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الان نغزوهم ولا يغزوننا وسب منګه د دې مقابله کوي دی بس موږ نشي کولای وسب من په حمله کوي او دی به نشي کولای دا تر دا اخرنه حمله ولا دیو اخرنه حمله هم دا و وس به موږ ورزو وس پورې دفاعي جنگو وس به اقدامي جنگ شروع کی دفاعي دي ته چې کافر در باندې راځي ته ځان دفاع کی اقدامي دي ته چې ته به ورزه نو اقدامي جهادونه د دینه بعد شروع شو سعد رضی الله عنه وی په لار باندې روانو او د مشرکین له طرفه یو غش راغی نه هغه په دې رګ باندې ولګي د لاس په دې رګ باندې اکحل رګ وته وای په دې مټ کی وی نهر البدن مګي ته ټول بدن لینه ورکی دا سره کړی چاغه ولګیدنه دا وینه نه ودرېدل نبی صلی الله علیه وسلم د وی ورکه نه ودرېدل دا ډېر مهم صحابي دی مشر د انصارو دا الله نبی راولګید داغه ولا ورکه دا چې دا ناروا دی دا غنه نبی صلی الله علیه وسلم نه کړی دا خو چې کله سغ زر رد راشن به جایز دی نو یې په دې رګ باندې ولا دا ورکه چې دا غور کوي وینه لک سات ودرېدل به را کوله او شو به ولا دا ورکه دوه زله به وینه را روانه شو درې زله نبی صلی الله علیه وسلم دا ولا ورکه پرشن په زمانه کې نو نو دا دا ولا ورک لیکن بیم دی وینه روانه و نو درې دلا اسه دې دې نه موږ دا فایده معلومیږي چې زموږ په دې زمانه کې د خلکو بل شان مزاج دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه بل لنګ مزاج دا د الله پیغمبر دی سید العالمین دی دعای نقد قبلی او صادر دی عاد یقینا د الله د اولیاءو نه شری په قسم وګی دا د الله ولی دی یقینا او جنتی صحابي دی رست راځي هغه صحابي احتز له عرش الرحمن جدا الله عرش د په مر باندې خوځیدل دون دوی سره د الله عرش د په مرکو زیدل د الله په نسبت دون قدر ور انسان لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم راشه زبل دم کما دم په واجه د واره بخشي او نه دي صحابي دا ویل دي او نه دا وا ویلا کړه د شر د نبی رسول الله دا دعا موږ د فارو دي نه قبليږي یا خزه راشه بشیر راشه نه د دنیا عالم الاسباب او اسباب ظاهری استعمال ولا او د څه کارونه باندې سمې شنه کې د شهر وخت بس لازم شه کې دوه قبول شو کرامتونه پرځ کې ښکار کی دا د اصول تر کم نه وا عام د څه احوال به پراتل کې چې به موږ باندې راځي لوګه پراتل تند پراتل سخت پراتل مرز پراته زموږ په دې زمانه کې دا تر قدر چې بس معمولی تکلیف راشي دوه راوي په دم باندې خامخه خکیه غیلره دا لاسه کې چې موږ ډیر کسان موږ له دې راځي ولکه دا زنانه وای دا خاون می مون نکوي چینی رو لدم کوي چې مون شروع کوي مونږ دې لپاره چینی دم نه پکار دی په لول دم پکار دی لول دم لول پیدا کوي دا په وو وای دا به مون شروع کوي دا دم دا دی په دمونو باندې شو مونږ نه شروع کوي دا بل بچی می دی دا غس کی دا سرګړس کی او چرس کی دا دمور واړي نه دا د دم شې نه دا د وهلو شې دا چې دا اول شي سزا ول ورکړي شي نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وره وای دوی مولا الله رسول په علاج باندې خنه شو ځکه دنیا عالم الاسباب د اسباب په درجه کې هغه جوړ نشه بیمار پروت مسجد نبوی ته ویول الته خیمه پاین کې پروت وو کور دې نو له دې د وژن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت ورته تپوس زپاره ک کور کې ونه الته تپوس سختو مسجد کې واچاو بخاری کې راځي وي د بیماران لپاره په مسجد کې خیمه لګول دام شته مسجد نه د جیل فایده مخسر شوی دا د سپیټال پدم ته خسته لري شوی دا د جهاد هم ته خسته لري شوی دا د دعوت هم ته خسته لري شوی دا د تعلیم تعلم د ملمنو په ټول فیدی به د جمعه نه خسته لري کېدلې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شانتی وو غرض دار چې دا په مسجد کې دو د دعا وکړه چې الله پاکا کده دي مشرکینو د قریشو جنگ تا ختم کړی چرته نور نه ای نو الله په دې کې مال مر راکا دا وینه زما مو دروا او دا زخم دی کلاوشی د دې د فارق زده دینه شهید شما او الله رب عزت کچرته د مشرکین جنگ تانی ختم کړي وسم د قریش جنگ باقی ذکر دی قریش جهاز ما ډیر خوخه دي ستاره سولې رستلې او ستاره پیغمبر به دې کړي د دې سم جنگ ډیر خوخه دي الله من ان جاهدهم فیک من قوم کذب رسولک واخرجوه ستاره پیغمبر استلې د تکذیب کړي دې سم ډیر کار کیږي الله دا د الله لپاره غیر سنی الله رب عزت که چرته دا یو جنگ باقی پاتې نو ما جوړک الله رب عزت له سم داس وینه ودروله او دا دعای مسه مرګره کړه چې الله پاکه کما چرته وجنی هغه وخت پر به نه ملکه حتا تقر عینی ببنی قریزه دا بنی قریزه باندې مسترګی یخه کې الله دې کافرانو موږ سره ظلم وکړو در رسول الله سره ظلم وکړو الله په دې مسترګی یخه کې دا دعاګانه وکړه که د مشرکین جنگ پاتې ما د ژوند دیګه چې جنگ وسوګم او که دا یو جنگ ختم شوی ما له شهادت راکه په هغه وخت پرې باندې راکه تر سوجي بنو قریزه ختم شوی نه وي الله دا دعا له قبول کړه د مشرکین جنگ ختم شوی دا په دې کې به شهید هم شو رسته نږدې وخت کې به وفات شي لکه دې واقع په اخر کې ان شاء الله راځي او بنو قریزه الله رب عزت د په پیاسله باندې ذلیل کړه ډېر عجیب یې ذلیل کړه لکه واقع د بنو قریزه په بل افته کې ان شاء الله کوم تاسو الله جن راکه دیر ناشنا انداز کی پسیرت کی اغوا خیر اغلی دش اللہ پاک اغا سنگ زلیل کرو پا کما طریقہ بانی بے اغوینی ولیش او دا اللہ نبی کما سزا ولا ورکا دا ولا ولی ورکا ولا اللہ سبحانه وتعالی دیمون اتاس دا خل دین بسیرت رای کیو دا عمل تو بیر درائی دا محمد رسول اللہ صلی محبت دیمون اتاس دا اللہ رانی سیب کیو صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد